إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته إنه قد فاز المتقون دوغزانغو وإسلام نكوسييني كما أمبابو نيوسي نفسيانغو katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatekeleza yale ambayo aliyotuamrisha na kujikataza nafsi zetu na kutokuyaendea yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha na kutokataza nayo. Anasema Rabbuna subhanahu wa ta'ala, shahida Allahu annahu la ilaha illahu والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أنسيما ربنا سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو أنشهدي الله سبحانه وتعالى kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Ameshuhudia Allah tabaraka wa taala kwamba hapana mola anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah tabaraka wa taala. Wal malaikatu, na malaika nao wamelishuhudia hilo. Wa ulul ilm, kadhalika na wale wenye elimu nao kadhalika wameshuhudia kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Qaiman bilqist, kwamba yeye ndiye ambaye mwenye kusimamisha na kuusimamia usawa na uadilifu. La ilaha illahu, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aziz, kwa jina miongoni mwa majina yake Allah jalla wa ala ni al-aziz, ambaye ni mtukufu. Allah subhanahu wa ta'ala sifa yake ni mtukufu, jina lake ni al-aziz, ambaye ukamilifu wake na utukufu wake Allah jalla wa ala umekamilika katika pande zote, katika hali zote. Al-Hakim, kwa jina miongoni mwa majina ya Allah tabaraka wa taala ni Al-Hakim. Yeye ana hekima, ana hekima katika kuyaendea na kuyapangilia na kuyasimamia na kuyafanya mambo yake Allah tabaraka wa taala. Pia Allah subhanahu wa taala amesema kwenye Qur'an pale aliposema, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsilu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كمبكاني وكاتي الفسيم الله سبحانه وتعالى kuwaambia malaika kwamba hakika mimi ni mwenye kujalia nitapeleka katika ardhi khalifa, khalifa ambaye atakayetawalia mambo, akayasimamia mambo, akawa yeye ndio kiongozi pale duniani baada ya hayo, baada ya hao waliopo. Alu malaika wakasema, atajalu fiha ya Allah, idhu tajalia katika ardhi, man yufsidu fiha, wale ambao watafanya ufisadi katika ardhi, wa yasfiku dima, na kumwaga damu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, na sisi walhali sisi tunakusabihi, tunakutakasa wewe usiku na mchana, nyakati zote tunakutajia sifa zako njema na tunakutakasa ya Allah. Utapeleka duniani khalifa, mtawala, kiongozi anayekuja baada ya hao anaondoka, ambaye atafanya ufisadi na kumwaga damu kama ni ibada. Wa nahnu nusabbihu, na sisi tunakutakasa, tunakutakasa. Wa nuqaddisu lak, tunakusabihi kukutaja sifa njema kadhalika na kutakasa. Qala, kasema Allah subhanahu wa ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun, hakika mimi nayajua yale msiyajua nyinyi, mimi najua zaidi yale ambayo nyinyi hamyajui. Wa 'allama adama al-asma'a kullaha, Allah tabaraka wa ta'ala akamfundisha, akampa ilmu, akamuelimisha Adam majina yote, majina ya vitu vyote. Thumma aradahum ala almalaika, kisha vitu vile Allah tabaraka wa taala akavieka wazi, akavihudhurisha mbele ya malaika. Faqala anbiuni, akawaambia malaika, nipeni habari, niambieni bi asma'i haula, majina ya wote hawa, majina ya vitu vyote hivi, in kuntum sadiqin, kama nyinyi wa kweli. Qalu, malaika wakasema, subhanak, umetakasika ya Rabb, la ilma lana illa ma allamtana, hatuna elimu sisi, hatuna elimu sisi ila katika yale ambayo uliyetuelimisha. Waka wewe ndiye mwenye ilmu, jina lako ni al-alim, kadhalika ni al-hakim. Ndiye Allah tabaraka wa taala asemaye kwenye Qur'an, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل سيما أي نبي محمد، سيما أي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذي ونلنغنك وساوة ونفنانة وكسوساوة ولي ونوجوة wale wenye ilmu na wale ambao hawajui, watalingana kuwa sawa daraja zao, hadhi zao, nafasi zao, manzila zao, malipo yao, maisha yao ya dunia na akhera, yatalingana kuwa sawa. Alladhina ya'lamun, wale wanaojua, walladhina la ya'lamun, na wale wasiojua, wenye ilmu na wajinga watakuwa sawa sawa, waliosoma na wasiosoma watakuwa sawa, wale ambao wana uoni katika mambo, wana basira, wana al-istinbat katika mambo na ilmu ambayo anawapa Allah tabaraka wa taala, watakuwa sawa. Bila shaka hayakuwa sawa, hawatalingana kuwa sawa. Innama yatadhakkaru ulul albab, kwa hakika watakumbuka haya wale ambao wenye akili. Nasalu Allah tabaraka wa taala at-tawfiq wa sadad. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وهو القائل نعي الله تبارك وتعالى نعي من يكسيما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله تبارك وتعالى أنا وينوا أنا وفضلشا أنا ويكجو ولي ولي أمين ميونغوني موينو. Allah tabaraka wa taala anawainua na kuwafadhilisha na kuwafanya bora na kuwapa thamani na hadhi ya juu wale walioamini miongoni mwenu, na wale waliopewa ilmu na wale maulama. Allah tabaraka wa taala anawanyanyua kwa daraja nyingi sana, daraja ya alim ala al-abid wa sa'ir an-nas, daraja fadila, cheo, manzila, hadhi ya mwanachuoni, mtu mwenye ilmu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ukimweka yeye na wale watu wengine ambao ni al-abid, mtu ambaye anafanya ibada tu, anafanya ibada sana lakini sio alim, كفضل القمر على سائر الكواكب كما المسلم متى محمد صلى الله عليه وسلم ni kama mfano, ni kama ubora wa mwezi 14. Mwezi 14 namna unapokuwa na nur, duara lake limekamilika, mwangaza wake ni mkali, ni sawa sawa unavyoona mwezi 14 al-Badr unapokuwa ala sa'ir al-kawakib, juu ya baki ya nyota nyingine. Nyota zinamwangaza, zina dim light. Nyota ni zina tu as-samai dunia. Allah kama alivyosema kwamba nyota miongoni mwa kazi zake ni pambo, ni pambo la mbingu ya kidunia. Mbingu ya kwanza Allah tabaraka wa taala ameipamba kwa nyota, lakini nyota zile pamoja na mwangaza ulio nao, mwangaza ambao unatoka kwenye nyota unakuwa hauonekani wala haudhihiri pale mwezi 14 unapokuwa unang'arisha. Huzioni nyota, huoni mwangaza wa nyota, kwa sababu mwezi umetoka umekamilika na unamwangaza zaidi ya zile nyota. Akasema Mtume alayhi salatu wassalam, na hakika fadhila ya mwanachuoni, fadhila ya alim ni kama vile fadhila ya mwezi, ubora wa mwezi 14 juu ya baki ya nyota nyingine ambazo zimebakia. Wa innal alim, na akasema mtume wa alisalatu wasalam, hakika mwanachuoni la yastaghfiru lahu, mwenye ilmu mwanachuoni vinamwombea msamaha yeye, madhi samawati wal ard, vile vyote ambavyo viko mbinguni na ardhini, hatta alhitanu fil bahar, hata wale samaki wa aina zote baharini kwa makundi yao na wingi wao, wanamwombea msamaha mwana wa chuoni mwenye elimu, ambaye anawafundisha watu kheri, ambaye abainishia watu kheri, yuallimu nnas wa yurshidu nnas wa yansahu nnas, anawaelimisha watu, aongoza watu, anasihi watu, yubayinu lahum alhalala walharam. Mwanawachuoni ndiye ambaye anakaa duniani akawabainishia watu, akawatahadharisha watu katika masala, ipi ni halali, ipi ni haramu. Wa innal alim, mwanawachuoni huwa alladhi yaqum birshadi nnas, mwanawachuoni ndiye anayesimama kuongoza watu, baada al-anbiya war-rusul, baada ya kuondoka manabii na mitume, ile kazi ambayo Allah tabaraka wa taala aliwapeleka nayo mitume wake alioteua na mijumbe yake aliochagua, baada ya kuondoka hao, ile kazi ambayo ilikuwa inafanywa na mitume ikafanywa na al-ulama, ikafanywa na wanachuoni. Ndio akasema wa innal ulama, kwa hakika wanachuoni la warathatul anbiya, wanachuoni ndio warithi wa mitume. Wa innal anbiya, na kama nabii, lam yuwarithu dirhaman wala mala, mitume hakurithisha dirham wala mali, mitume hakurithisha nyuma yao baada ya kufa kwao dirham wala mali wala mali. Wa innama warathu al-ilm, kwa hakika mitume ambacho walichokiacha kama urithi ni elimu, ni elimu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, katika dunia yetu hii, dunia iko sawa, dunia itasimama sawa, wale wanaochuoni ndio ambao wanaoyavunja na kuyateketeza yale ambayo ana yajenga shaytani. Shaytani anapoteza watu, anawapamia watu matendo mabaya katika maasi na madhambi na maovu na shirki na kila kitu. Asimama alim, akawatanisha watu, akawasomesha watu, akawaokoa katika adhabu ya Allah tabaraka wa taala, kwa kule kuwabainishia kwao kwamba hii ni shirki, hii ni bid'a, haya ni makosa, haya ni madhambi, haya ni maovu, haya ni mikhalafa, acheni nayo. Akawa mwanachuoni maisha yake anafanya kazi ambayo ilikuwa inafanywa na mitume ya Allah na manabii yake alayhimu salatu wassalam. Ndugu zangu Waislamu, angalieni akafika kusema Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam, man salaka tariqa wa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, na yule ambaye aliyeshika njia, yule ambaye aliyeshika njia ametoka nyumbani kwake anakwenda pahala, kama ni madrasa, msikitini, au katika markaz, au katika sehemu yoyote. Wa man salaka tariqa, na yule ambaye aliyeshika njia, yaltamisu fihi ilma, ikawa anatafuta katika njia hiyo elimu, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah tabaraka wa taala anamfanyia wepesi, anamrahisishia mwanafunzi huyu aliyetoka nyumbani kwake, aliyetoka nyumbani kwao anakwenda kutafuta elimu ya kisheria, elimu ambayo amesema Allah tabaraka wa taala, elimu ambayo amesema mtume alayhi salatu wassalam, anakwenda kusoma. Allah tabaraka wa taala sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhana anamrahisishia, anaifanya nyepesi kwake njia kwenda peponi. Sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala anarahisisha kwake, anaifanya nyepesi kwake njia kwenda peponi. Wa innal malaikata, na hakika malaika wa Allah tabaraka wa ta'ala, latadhu ajnihataha wanatandika mbawa zao malaika, viumbe watukufu, wabora, wasafi, watiifu mbele ya Allah tabaraka wa taala. La tadau ajnihataha, wanaweka mbawa zao, li talib alilmi, kwa mwanafunzi, kwa mwanafunzi, ridham bima yasna, wakiwa radhi kwa yale ambayo anayafanya. Ndugu zangu Waislamu, hakuna msiba ambao ni mkubwa katika dunia ya leo. Dunia hii haipati msiba ambao ni mkubwa, msiba wa mtu ambaye aondoka duniani na ikawa ni kweli pengo lake halizibiki, nafasi yake haikamatiki, kama mauti, kama kifo cha alim min alulama, kama kifo cha mwana wa chuoni miongoni mwa wana wa vioni. Duniani akifa mwana wa chuoni, duniani akifa mwana wa chuoni, akifa alim, ni msiba mkubwa, kwa sababu katika mkono wake walikuwa wanapata nasaha watu kwa maneno yake, kwa darasa zake, kwa vitabu vyake, kwa fatawa zake, maisha yao. Alulama hafidhahumullah alahya warahimallah ala alamwat, wala wanachuoni wametoa wakfu maisha yao katika jambo la kuongoza watu katika dunia, kila mmoja kwa nafasi yake na pale alipo. Anapoondoka mwana wa chuoni duniani, ni msiba mkubwa ambao hauna mbadala wake. Wallahi nawaapia, kufa alim katika ulama ni bora afe baba au afe mama au afe mke au mtoto, lakini mauti ya mwana wa chuoni ni mauti, ni msiba mkubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu amesema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إن الله تبارك وتعالى وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال. حتى الله تبارك وتعالى هاي يوندو علم دنياني, الله سبحانه وتعالى هاي يوندو علم دنياني وكيفوا وكيتوا katika vifua vya waja, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بموت العلماء, لكن الله تبارك وتعالى anaichukua anaiondoa elimu kwa kufa mwanachuoni, kwa kufa mwanachuoni. Hata idha lam yubqi aliman, watakufa wanachuoni mmoja baada ya mwingine, leo kafa huyu, kesho kafa yule, jana kafa yule. Hata idha lam yubqi alima, mpaka ifika pahala Allah tabaraka wa taala anakuwa hapana aliyembakisha duniani katika wanachuoni. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watakapo katikiwa na wanawazuoni, watu katika jamii, katika miji, wakiwa hawana mashekhe, hawana wanawazuoni, Mtume anasema ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu sasa watawafanya viongozi wao wa kuwasimamia wa kuwaongoza ni juhala, ni watu wajinga. Hapana wanachuoni, hapana maulama. Hata idha lam yubqi alima, mpaka ambapo Allah tabaraka wa taala hambakishi mwanachuoni yoyote. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watawafanya watu wajinga, watu wajinga ndio viongozi wao. Fasuilu, hao viongozi waliofanywa waliowekwa, fasuilu, wataulizwa maswali, maswali ya dini, wataulizwa maswali, maswali ya dini. Fasuilu faaftau bighairi ilmin, waliulizwa na wao watatoa fatwa, watajibu bila ya elimu, kwa sababu hawana elimu, wao ni ruus juhal, ni viongozi wajinga. Wameulizwa watajibu bila elimu. Mtume asema fadallu wa adallu, watapotea wao na watawapoteza waliojibu maswali yao, watapotea wao na watawapoteza watu. Hii ni dalili mbaya tunapoona sisi anakufa alim katika maulama, hatupasi kufurahi wala kukata tamaa, kukaa tukasikitika. Ni juu yetu wanafunzi, juu yetu Waislamu vijana, tushamiri kujaza misikiti yetu, kujaza madarisi zetu, kwamba tuweze ile chain, ile silsila ya ulama iwe inaendelea. Limadha? Lianna alilm bitaallum, elimu ni kwa kusoma. Wa innal fiqh bitafaqquhi, na fiqh nayo ni watu kukaa kujifundisha. Tumuomba Allah tabaraka wa taala, tumuomba Allah subhanahu wa taala amrehemu kwa rehema zake, amfunike kwa fadhila zake, amsamehe madhambi yake yote, na Allah amlipe khairi kwa umri wake na ilmu yake aliyoitoa, akaifundisha, akaisomesha, akatunga vitabu kwa shuhudia sisi viumbe wa Allah kwa yale ambayo tumeyajua kwake. Al-alim al-sheikh al-alim al-sheikh Muhammad Salih ibn Muhammad al-Luhaidan. Kifo cha shekhe huyu, kifo cha alimu huyu, cha mwanachuoni huyu aitwaye Salih ibn Muhammad al-Luhaidan rahimahullah, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tushuhudie kwa kheri, hatukujua kwake ila kheri. Tumuomba Allah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarhamahu, an yarhamahu wa yaghfir lahu wa yataghammadahu bi rahmatin minhu wa fadl, na Allah mjalie pepo ya Firdaus iwe ndio makazi yake huko anakokwenda, na sisi Allah tabaraka wa taala aturuzuku elimu yenye manufaa ambayo itatolea matunda ya kufanya mali njema. Innahu ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul as-salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahish ma dhahara minha ma batan waj'alna min ar-rashidin ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.